Sembrang Jeep. In my car, chup karke tu baby baby, tenu le jaye is duniya to dur, dil mere na kar tu lady lady, gaddi ki jagah main second gear the when you sitting in my car, teri adawa mere dil utte soni holi holi kar diye ma, tenu kinni wari akhiya main, dil kar mere na tukde, jadon veke main tenu mera hoya bura haal mere dil te vaar kar. कुड़िये हाँ मेरे वर्गा लबड़ा नी तैनु बेबी बेबी तेरी मेरी जोड़ी लगूगी कमाल बस हाँ कर दे तू लई दे तेरा पाप चक चक तुरना हाय कट दाए मित्रा दी जा गंडे विच मेरी बैके वेक ले लगु शाइनिंग सारा जहां तेनु किनी वारी अखिया मैं दिल कर मेरे ना टुकड़े जदों वेखे मैं तेनु मेरा होया बुरा हाल मेरे दिल ते वार कर कार कर रूम रूम रूम रूम रूम रूम रूम रूम रूम रूम रूम रूम रूम रूम रूम रूम रूम रूम दिल ते वार कर कार कर आता चे हाथ फाड़ के यारा दी रीच पूरी कर दे जदों वेखे मैं तेनु मेरा होया बुरा हाल मेरे दिल ते वार कर कार कर रूम रूम रूम रूम Kari kari Vroom vroom